fikrim zayi eyledi yar benim. Aklım fikrim zayi eyledi yar benim. Öğüt verdim deli gönlüm olmadı. Öğüt verdim deli gönlüm olmadı. Bir kileciyi var almış eline, bir kileciyi var almış eline, dünyayı içine koydum olmadı, dünyayı içine koydum olmadı. Sevmişim Allah yolunda, bir güzel sevmişim Allah yolunda. O da bencil eyin zahil olmadı, o da bencil eyin zahil.